Tiche sonjive, izpraznjene kašče, veter odpinja, oguljene plašče. Kaj naj še dvigne, pozabljena roka? Kdo je na vrsti, da groza preroka? O, čudovito, da tako začenjava, ljubi Andrej, s Tomažem Pengovom, ki je bil tvoj prijatelj in je ostajal v prostoru, kaj ne? Dobrodošli, spoštovano občestvo. Andrej Tetela se je odrekel znanstvenemu redukcionizmu. Po 4 decenijih, ko so njegovemu geniju pomenljivo šepetale enice in ničle, ki se niso vselej gnetle skozi omrežja steklenih niti, je na razcveteli breg vednosti odložil žarinko. V odsevu čistega neba se je tedaj uzrla modrost vesolja. Zrak ustraja kot zgoščina in zemlja je nestanovitna in zato me nekaj manj mika poizvediti o parabolični potencialni jami in tretjem prevodnem pasu, zato pa bom strašno radovedna glede vsega, kar se dotika intuitivnega dojemanja brezčasne skrivnosti. Andrej Detela, dobrodošel. Dobar dan, Tjaša. Javnosti razgrinjaš novo znanstveno disciplino, področje sveže ustvarjalnosti. V predčasu ali predpolčasu, zunaj itra sva se o tem pogovarjala, pa bom znova dregnila vate s taistim vprašanjem. Misliš, da naposled živimo zaključno, destruktivno fazo neoliberalne paradigme, naj bo? No, to že kar nekaj let govorimo o tem, recimo Slavoj Žižek zelo jasno pove, da pač smo zdaj v tisti zadnji, najbolj destruktivni fazi kapitalizma, da se je pač moralo to zgoditi, da se kapitalizem do konca izpoja. Dokazov za to tezo je veliko, očitno je, da sodobni svet ne zna, pač ne govorim pač o ljudeh, ampak o politiki, o teh raznih organizacijskih strukturah, pač ne zna reševati problemov sveta na tak način, da bi ljudje imeli kaj od tega, ampak vse se še vedno deluje pač v smislu dobička, nenehne ekonomske rasti in tako naprej, kar je pa postalo popolnoma očitno, da to vodi v slepo ulico. Samo to, kar letos vidimo s to boleznjo, s to epidemijo, je pa na nek način postalo očitno, da se ekonomijo da ustaviti, da se da nekaj spremeniti. In upam samo, da bo ta drobni virus nas naučil nečesa, kar se prej nismo hoteli naučiti, ker je pač že prej je klimatska kriza opozarjala na to, da moramo najti popolnoma drugačen tip ekonomije. Ne več klimatizem, kot to imenuje Karel Gržan, to je pravi tisto izkoriščevalsko ekonomijo v smislu dobička za peščico najbogatejših, ampak tako organizirano delovanje, da bomo vsi imeli nekaj od tega, ker beseda ekonomija izhaja iz grške besede oikos, ki pomeni domače ognjišče, se pravi skrb za domače ognjišče, skrb za človeka. In to sodobna ekonomija ni. Neoliberalni kapitalizem, ker se na veliko odpušča delavce, zato da se jih nadomesti z roboti, da se še bolj poveča dobiček, to je pač, to ni skrb za človeka. In to vodi vse po ulico, ampak če je zdaj ta drobni virus nas pripričal, da se ekonomijo da spremeniti, vse smo je na vse zadnje po vsem svetu za nekaj mesecev, tako rekoč ustavili, potem upam, da bo to zadostna lekcija tudi za to, da bomo se drugače lotili problema globalnega segrevanja, problema vzpostavitve popolnoma drugačne ekonomije, kot je danes poznamo. To se pravi, pred vrati so velike spremembe. In letošnje leto je kritično, je prelomno, upam tako, tako da se veselimo lahko na nek način, kljub vsej te stiski, ki nas obkroža, se lahko na nek način veselimo boljših čas, ampak na tem moramo si delati. Tudi molka in tišine v graditeljskem oziru se gre ovesti kot ključnih sopotnikov. Zakaj svet mar ne traja le trenutek, če si ga dovolimo videti takšnega, kakršen je, si priznamo, da je nič več in nič manj kot trenutni pojav v zavesti. Nisargadatta Maharadž izreče, moj svet je jaz sam, jaz sem doma. Andrej, saj viš, da si vselej spet dovolim biti vsaj malo predrzna in zatorej te pobaram. Si ti doma v odprtem svetu, ki je skupen, dostopen vsem. Kako zelo doma si v tem svetu? Ja, tukaj bi opozoril na nekaj, kar je v zahodni kulturi relativno zanemareno, je pa bolj domače v nekaterih velikih azijskih filozofijah, naprimer v budizmu. To je odnos do tišine, odnos do praznine. Lahko spostavimo pač ta miren, celovit odnos do sveta, da se v svoji zavesti počutimo popolnoma domače in da smo hkrati zliti z vsem vesoljem pod pogojem, da vsem drugim bitem priznavamo njihovo lastno dobrobit, njihovo lastno srečo. To je v smislu tistega slavnega reka, ki ga je zarekel Buda, da se ne bo prišel v nirvano, v tisto stanje kozmične sreče, dokler ne bo vseh biti na zemlji odrešil trpljenja. Se pravi, jih obvaroval pred trpljenjem, pred nesrečo. To se pravi, gre tukaj za neko vrhunsko etično držo in samo ta etična drža lahko ohranja tak odnos za sveta, da smo v svoji globini zavesti zliti z celim vesoljem. Tukaj ne gre za to, da bi nas se pritegnili nekaj, kar ustreza našim željam, ampak gre za tisto tiho, pozorno poslušanje. Nekateri danes uporabljajo izraz čuječnost. Da. Pozorno poslušanje, prisluškovanje v tišini, kaj se pravzaprav dogaja. In šele skozi tišino lahko začutimo utripe celega vesolja. Recimo, ko zremo v nočno nebo, ko se pogovarjamo z zvezdami, nas prežame ta občutek, kako v noči tišini čutimo celotno vesolje. In pot nekega raziskovalca, recimo znanstvenika, tudi umetnika, je podobna. Da v svoji globini, v svoji zavesti vstopa v tisto veliko praznino, tisto veliko tišino, v budizmu ti praznine rečejo šunjata in to je zelo pomemben pojem v vzhodnih filozofijah, stopajo v tisto veliko praznino, v tišino, skozi katero lahko vzpostavljajo stik z resničnostjo sveta. Na ta način se rojevajo nove ideje, se rojevajo tudi rešitve današnjih problemov, ne pa tako kot večina čezmene dela skozi neko silovito potiskanje v smeri, ki je potekala že prej in je ravno potiskanje v te smeri povzročalo toliko problemov, zdaj pa skušamo z enakim delovanjem razrešiti. To je že slavni Einstein je izrekel, da problemov ne moramo reševati z istimi sredstvi, kot so bila tista sredstva, ki so te probleme povzročila. In to nažalost v glavnem še zmeraj tako delujemo, zato se mi zdi tem bolj zanimivo, da ravno ta ustavitev ekonomije, ki bi bil pa nek nov poskus, mogoče se bomo skozi to nekaj naučili. To bi rada verjela. Prosim, Andrej, povej več o kvantni vesti. Sama jo samovoljno literarno uporabljam, ti pa jo vidiš kot vezivo kognitivne in etične komponente in trdiš, da brez nje ni dobro oglašene zdrave sintropne strukture. Vest v slovenščini je res lepa beseda, ker hkrati pomeni prenašalec informacije med različnimi biti. na drugi strani pa tisto globoko notrno etično držo, v smislu, kot je izrekel Cankar, srce je pravičen sodnik, ki ga ne moreš prevarati. Tako da ta beseda vez v slovenščini združuje oba pojma. To se pravi, informacija, ki se preliva med biti, mora v sebi vsebovati etično držo za to, da ima pravico biti imenovana informacija. Se pravi, tukaj ni več prostora za lažne novice, za manipulacije. To je nekaj, kar je zelo pomembno v sodobnem svetu. Posebno zdaj, ko digitalne, pač te informacijske tehnologije omogočajo razrast številnih pač skrajno površnih, tudi lažnivih informacij. In torej ta etika, ne, ki je v vedi, to je pač čisto pomembna stvar. Zdaj, kaj se pa tiče kvantnosti? V kvantni fiziki je pojem informacije izredno pomemben in se ga še intenzivno raziskuje. Matematična teorija kvantne informacije je zelo komplicirana, zelo sformalizirana, tako da v tem raj ne v govoru, ker ne v kaj dosti mogo povedati koristnega o tem, ker nažalost to razvija predvsem zato, da bi razvili kvantne računalnike v interesu vojske. Ameriška vojska namreč naveliko financira te raziskave. Tako da, pač moj pogled na kvantne informacije je predvsej drugačen, z druge strani gledam na to, ne toliko z strani neke tistih matematičnih struktur v kvantni fiziki, ampak bolj z nekega duhovnega vidika. To se pravi, skušam videti kvantna polja, in nekako videti, kako se pač ta kvantna vez preliva med kvantnimi entitetami in kako vzpostavlja neko harmonijo med njimi. V kvantni fiziki je zelo pomemben pojem kvantno sopreženjanje ali pa z drugimi besedami kvantna prepletenost, ki govori o tem, da so različne kvantne strukture med sabo kvantno povezane v neko skupno kvantno stanje in kar se zgodi na eni strani pač nekega večjega sistema, se takoj čuti na povsem tem sistemu. To je nekaj, kar pač vsi poznamo iz svojega lastnega telesa, vse v telesu, v organizmu je med sabo povezano, ampak isto velja tudi za cel svet. Da kar se, če me tul v Kaliforniji zamahne skrili, se lahko zaradi tega naslednji dan na Kitajskem sproži tajfun. Pač to je skrajni primer, ne, tega principa. Zdaj se šele zadnje čase zavedamo, da smo vsi na zemlji med sabo povezani, vsi na isti ladji in da moramo skupno reševati naše probleme, ne pa eden proti drugemu. In to je pravzaprav ta ideja, ki nam jo prinaša pojem kvantne vesti. Ko sem prebirala tvoje monumentalno delo, ki ima do tega časa nekaj pomladi, sem bila toliko krat v omotu prav res blaženosti. Na nekem mestu tako zapišeš, da biomolekula DNK ne deluje mehanično, oziroma enolično, temveč nastopa kot glasbena partitura, ki jo lahko celica povsem različno preigrava pač glede na svoje stanje. Prežarjena z domnevo kvantnih procesov kot urejevalcev, oziroma njih, ki uravnavajo raznolika stanja, naj bo za primer stanja proteinov, si lahko predstavljam ali pa še raje usanjam zaporedje diskretnih frekvenc, ki kot polifonična simfonija prevevajo telo in vodijo proteinske strukture skozi spremembe. Kakšen prizor! Ja, točno tako. Pač naše telesa in telesa vseh drugih biti pač prežemajo prežima neka posebna glasba. Mogoče bomo kdaj pač lahko to glasbo dejansko slišali. Jasno ne z temi fizičnimi ušesi, ampak na notranji način. Nekateri mistiki pač pravijo, da lahko to slišijo. Mogoče bomo pa vsi lahko nekako so slišali, takrat bo celotno človeštvo razsvetljeno. Pač ta glasba, pač vse proteinske strukture so povezane z določenimi frekvencami. In gre tukaj za frekvence, ki delujejo urejujoče, tako da vodijo celotno organizem vedno bolj izpopolnjena stanje, večje zdravje, večjo sposobnost zavedanja, večjo etično povezanost z okoljem in tako naprej. Teh frekvenc je ogromno in se med sabo nekako prelivajo, tako kot če bi poslušali nek glasbeni orkester. Neprimerno več jih je še, to jih je na milijone. Ampak vsaka frekvenca ima pač neko svojo nalogo, so pa kljub hrati med sabo v harmoniji, tako da je ta primerjava z orkestrom je dejansko na mestu in ni to moja primera, ampak to so številni filozofi in ostali to skozi stoletja že to primero dajala. Ne? Recimo, tukaj bi spomnil recimo na filozofa Bergsona, Henri Bergson, ki je to primero glasbe zelo rad uporabljal, ki je razlagal svoj pojem trajanja, trajanja v času. Ker zame čas, kot zame, ni neka izolirana entiteta, nek trenutek, ločen od vsega ostalega, ampak gre tukaj za povezanost preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Da, te smem na tem mestu prestreči. Bi mogli reči, da je čas domala pozabljena kategorija ali dimenzija, bolje rečeno, v fiziki. In dalje bi te še povprašala o smeri časa. Sedaj bom seveda ohlapna in zatorej površna, ampak ista smer časa implicira ljubezen, bi hotela izvajati po tvojem pisanju. Kadar o času razmišljamo v okviru minljivega, entropičnega, če hočemo katastrofičnega, mislimo nekaj povsem drugega, kakor tedaj, ko samoorganiziranim kvantnim organizmom priznamo, da so glasniki izvorne živosti časa. Zaupaj več, prosim. Ja, čas, Tjaša, kot si povedala, je resnično v sodobni znanosti zelo zanemarjen, sformaliziran, preveden pač v neko četrto dimenzijo, kot da bi bilo to poleg prostora nekaj podobnega kot prostor, ampak čas ni prostor, ni četrta dimenzija, čas je nekaj prav posebnega, prav drugega, so so recimo poskusi, da bi v kvantni fiziki upeljali nek nov formalizem kvantne fizike s tem, da se čas pojmuje kot dvodimenzionalna količina, ne enodimenzionalna. Tako da pač zelo zanimive stvari se dogajajo, če opazujemo zadeve, ki se dogajajo okrog pojmovanja časa. Žal pač, kot sem rekel, v kvantni fiziki je čas zelo, nasplošno zelo, pač v te prevedujoči šoli kvantne fizike je zelo sformaliziran, tako rekoč, svet razčasovljen, podobno tudi v relativnosti teoriji, ker se čas pomuje kot četrta dimenzija, ampak ni čas isto kot prostor. Ne moramo, stvar ni tako enostavna. Kar se tiče tistega ostalega, tiste skrivnosti časa, je pa tako, ne, da ja še tako, kot se je rekla, pač smer časa, ne, skozi to se nam res izredno zanimive stvari odprejo. Znanost se že več kot 100 let poskuša najti odgovor na to, zakaj ima čas svojo smer. Ker vsi osnovni fizikalni zakoni so časovno pač invariantni, lahko bi čas tekel eno ali po drugo smer. In o tem, zakaj ima čas svojo smer, so napisane debele knjige, ampak brez odgovora. To razmišljanje je zelo drl not entropijski zakon. Ker entropijski zakon pač pojmuje čas kot nekaj destruktivnega, pač, ker entropijski zakon pravi, da urejene strukture spontano razpadejo v neurejene kaotične strukture, obratno pa ni možno. In na osnovi tega je Arthur Eddington, pač slavni astronom, je postavil tezo, ki še zdaj prevladujoče velja v fiziki, da je entropija tista, ki vzpostavlja smer časa. To se pravi, smer časa je smer destrukcije, smer poti proti kaosu. Najprej so bila nebesa, potem gremo pa počasi v peku. In to se, mislim, če boš zelo na ta način razmišljal, se bo mogoče res to začelo tudi dogajati. Ne? In to se nam v nekem smislu zdaj dogaja in je čas, da tukaj nekaj spremenimo. Spremenimo misel in s tem frekvenco. S tem frekvenco in zaradi tega se mi tukaj bolj pomembno zdi, da je zdaj čas, da poleg entropije priznamo tudi sintropijo, da pravi tist drug aspekt časa, da se kaotične strukture ali pa neurejene strukture lahko spontano samo organizirajo k bolj urejenim strukturam. To je pač neka zadeva, ki se na eni strani tiče trde fizike, če tako rečem, in to se da tudi dokazati in teoretično in eksperimentalno, da je sintropija pač del našega resničnega sveta, ne samo entropija. Ma pa to tudi na drugi strani zelo velike posledice na naš način razmišljanja, na filozofijo, na socialne odnose in tako naprej, na odnos do narave. Ker če začnemo, svet je mat kot spoj entropije in sintropije, potem so možni tudi tisti obratni procesi, ne sem smer proti kaosu, in čas postane potem nekaj osrečujočega. Ne več tako, kot so romantični pesniki, recimo, govorili Prešeren, naprimer, čas je rabel, je ječa, oziroma rabel hudi, nekaj trpljenje ječa, čas ni rabel hudi, ali pa Baudelaire, čas požira življenje in tako naprej. To je bilo pač v 19. stoletju, ko je nastal entropijski zakon. Zdaj pa čas za to, da začnemo gledati na svet, kot gleda mehen otrok. Ko se veseli sveta, ko se veseli življenje, ko čuti, da stvari nastajajo, da zmerno boljše stvari rojeve, potem bomo mi dobili možnost, da bomo res boljši svet tudi ustvarjali. Če ne bomo tako začeli gledati, ne bomo iz tega sedanjega kaosa ven prišli, ker smo si preveč kaosa nakopali, moramo začeti drugače gledati. Zato se mi zdi tem bolj pomembno, da to spoznanje v sintropiji vključimo v celoten pogled na svet. Kako ključno razmišljanje. Res ti hvala zanj. Torej, želiš sporočiti, da naš svet ni pogorišče, katastrofično prizorišče, ki vztrajno drsi proti toplotni smrti. To je navdušujoče vedeti. Veš, res bi bilo nad vse lepo izvedeti kaj več o hiperzvočnih simfonijah, možnostih zdravljenja tudi, ki so prilagojene prav posebni oziroma posamezni simptomatiki telesnemu neravnovesju. Ampak mene vendarle ima, da bi zarezala v sredico. Sintropija je veliki pok, ko jo utemeljeno prepoznamo kot čudovito novo možnost pridobivanja energije, na primer. Reči bi želela, dame in gospodje, Žarinka, rešitev za energetsko reciklažo. Žarinka kot vključevanje v naravne tokokroge, ki nimajo ne začetka, ne konca. Je primerno tu začeti? Ja, žarinka je pač tista stvar, ki je v praksi mogoče še najbolj očitna sprememba drugačnega pogleda na svet. Žarinka je naprava, ki odpadna toplota okolja, to se pravi, to toploto, ki nas obkroža, toploto, ki je v vodi, v zraku in tako naprej spreminja v električno energijo. In potem ne potrebujemo več nekih fosilnih goriv in tako naprej. pač raziskave so pokazale, da je to možno in stane samo še delo na tem, kako to realizirati. Verjetno v doglednem času bo to narejeno. Vsi, ki to poslušamo, bomo verjetno to dočakali. Torej, žarinka srka toploto, ohlaja okolico in to toploto, ki je žarinka potegne iz okolice, spremeni v električno energijo. Tukaj gre za točno obraten proces, kot je recimo pri električni pečki, ki rabi električno energijo in ne spremina v toploto. Žarinka pa sesa toploto in spremina to električno energijo. Če bi priznavali samo entropijski zakon, bi bilo to nemogoče, ampak sintropija pa to omogoča. Tako, to je en tak velik praktičen rezultat drugačnega tega sintropičnega pogleda na svet. In zaradi tega ima pa zelo smiselno delati na tem, da tudi to možnost realiziramo, ker če že iščemo neko nadomestilo za fosilna goriva, potem se nam tukaj odpira čudovita možnost. Kako žarinko, prav žarinko umestiti v prostor znanosti? Sodobna novoviška znanost je v večini ozirov religija, njena moč je neizmerna, to vemo, neomajno je zakoračila v kapitalsko trgovino z resnico, tak vtis nastaja, če si dovolim to predrznost. Kako pomembno je, Andrej, ne verjeti v dogmo o nevtralnosti naravoslovne znanosti? In oprosti, če sem tako sugestivna, pa vendar, je sodobno naravoslovje bolj kot ne dehumanizirano? Ja, je precej dehumanizirano, zaradi tega, ker večina naravoslovcev verjame, da posem zadostuje, če se ukvarja samo svojo stroko, svojo osko specializacijo in da bo to že samo po sebi zadost. To je, tako mišljenje je ostank prejšnjih stoletij, ko se je znanost šele razvijala in takrat so vsa nova spoznanja res izhajale še iz tiste celovitosti, recimo, ko so recimo odkrili elektriko, električne pojave, so potem kmalu naredili tudi električne žarnice, elektromotore in tako naprej. In to je izboljšalo kvaliteto življenja, pač ker ni bilo treba več vsem na poljih delati, tako da določen čas je razvoj na ta način bil možen. Danes pa ne več, ker so se stvari, ta smer delovanja se je nekako zasitila. In zdaj ni več zadosti, da bi nek raziskovalec kar tako verjel, da njegova specializacija sama po sebi smiselna. Večina raziskovalcev zdaj v to verjame iz neke vrste duševne lenobe. Zato, da jim ne bo treba prezemati odgovornosti za svoje delo. Pač najbolj enostavno, da verjamejo, da je njihovo delo zelo smiselno, zbirajo tiste znanstvene točke, pač vrtijo se v tistem krogu, točke, članki, novi projekti in tako naprej. Ampak očitno je, ne, da na ta način zmeraj bolj meljamo prazno slamo, tistih ključnih izzivov, ključnih problemov pa ne rešujemo. Ne. To se recimo zelo lepo pokazalo na problemu klimatskega segrevanja. Že leta in leta govorimo o tem, da je to resen problem, ampak naredimo pa praktično nič. Ker ni vizija. Ne? Vizija pa samo takrat, ko gledamo celovito, ko se ne zapiramo v svojo specializacijo, ki zdaj probleme tako rešujemo, da pač politika, na primer, naroči neke ekspertni skupini, da naredi študijo, kako bi lahko to pa to naredili. Potem so tam neke številke, ki jih da politik na mizo, drug dan dobi še eno novo študijo, tretji dan, potem naroči še eno sedmo študijo tam. In potem se pripirajo v parlamentu, bistva pa ne vidijo več, ker je že toliko enega govorenja, da se je popolnoma zgubilo tisto osnovno bistvo. Se ukvarja samo še z odcepkom, ki so med sabo v hudih konfliktih, ker se zanimajo zadi hudi interesi posameznih skupin, kar recimo vidimo na problem slovenske energetike, naprimer hidroelektrarne ali pa kaj zvem kaj. In na ta način, recimo, če ni ene močne etične drže ozad, če ni celovitega pogleda ozad, če ni tistega duhovnega miru, v katerem bi se pomiril in z odprtim srcem prisluhnil vsem tihim glasovom, potem ne pridemo daleč, ampak zdaj glasovi hoče biti glasni. Ko imamo zdaj te nove naprave, lahko še ojačujemo svoje glasove. Tako da ne zmagajo tisti, ki lahko največ rešujejo stvari, ampak zmagajo tisti, ki imajo najmočnejše megafone. Da, tisti z najmočnejšimi megafoni. A ne gre podcenjevati moči posameznika, tudi če se ne zdi opolnomočen s tovrstnimi sredstvi. Opolnomočiti se more na drugih ravnih. Mene pa ima za hip še postati pri sintropiji. Namreč entropiji je Wilhelm Reich nekoč nasproti postavil negativno entropijo, torej sintropija, poznamo ga kot apostola Orgona med ostalim, torej te vse prisotne subtilne materije z ničelno maso, ki življenjsko silo ustvarja urejene strukture. Lastnosti Orgona moramo v mnogo čim približati lastnostim prane. Ne nazadnje je prav mogoče o taistem preudarjal Nikola Tesla, ko je pisal o svetlečem etru. Ja. Oba in Reich in Tesla sta raziskovala podobne stvari. Reich pač na žalost na način, da so ga potem lahko diskreditirali, ker ni vseh eksperimentov naredil v tistem eksaktnem smislu, kot jih zahteva pač običajna znanstvena metoda. In je pač tragično se je tista njegova zgodba končala. S Teslo tudi ni bilo popolnoma drugače, ne? Ker Tesla se v drugi polovici življenja ukvarjal pač z prano, z subtilno materijo, svetlečim etrom, luminiferous ether, je to imenoval svetleči eter. In nažalost so te stvari, ki jih je v drugi polovici življenja delal, večinoma pozabljene. Ker ni ljudi, ki bi to res razumeli, ki bi to znali ceniti. Večina tega je še zmeraj neraziskana, nedodelana v kleti muzeja Nikola Tesla v Beogradu, v nekih zabojih. No, Tesla se je teh stvari lotil pod vplivom Swamija Vivekananda, to je bil indijski jogi in filozof, ki je prišel v New York in se tam spoprijateljila. Tako da ga je Vivekananda uvedel v indijsko filozofijo, Tesla je pa Vivekananda učil o znanosti in je popolnoma navdušil Vivekanando, ko je menda dokazal tisto slavno Einsteinovo enačbo EMC kvadrat, velik vredno je Einstein zapisal. Tako na, v nekih zapiskih sem bral pač, da je Vivekananda pač bil navdušen na tem spoznanjem, da je materija hkrati energija. Ampak jaz se je šel še naprej, v tist nematerialni svet, v tist subtilni svet, ki ga je po svoji naravi lahko opazoval, pač, ker on je imel zelo razvita čutila za opazovanje elektromagnetnih pol. Pač skozi tretjo oko, skozi ajna čakro je to lahko gledal. In to je pač nek mistični pojem, ki ni neznan v nekih azijskih filozofijah na zahodu, je pa še zmeraj predmet zmrdovanja. Ampak kolikor sem študiral Nikolo Teslo, pač vem, da je na ta način deloval. In to je mu je ves čas pomagalo, da lahko svoje izume v glavi popolnoma jasno zdi zaniral do zadnje pikice. Ja. Torej, on je znal ta subtilna polja opazovati, jih povezati na eni strani z temi filozofskimi izročili tradicionalnih kultur, recimo indijske, na drugi strani pa za spoznanje sodobne znanosti, predvsem elektromagnetizma, ki ga je Tesla takrat pač najboljše poznal. Je bil tako rekoč prvi med temi, ki je poznal, ki je vedel, kaj je elektrika in kaj je magnetizem. Tako da v tem je bil Tesla nenadkriljiv, da je povezoval tisto intuitivno modrost z zahodno racionalnostjo. Ti tej intuitivni modrosti nad vse tehtno praviš intuitivno zrenje. Da. Ja, intuitivno zrenje je še boljši izraz. Ja, to je pač enostavno gledanje, da stvari vidiš. Da jih resnično vidiš, resnično prepoznaš. Vidiš, prepoznaš. Brez neke vnaprejšnje intence ničemer nočeš delati cilja, samo odpiraš se in ker se na tist nežni, tihi, občutljivi način odpiraš, zato stvari vidiš. Da, to je zanesljivo edina stezica do vednosti v najčistejšem pomenu tega pojma. Kako globoko si zajel v limfo Nikole Tesle? Kdaj si začutil, da sta zares močno spojena? No, ne vem, koliko sem bil star, ali sem bil star 11 let, nekaj takega. Ja, nekaj takega. Ja, ko sem naletel na učbenike o Nikoli Tesli in sem jih potem začel resno tako študirati in začutil nek poseben stik s tem. Bilo je tako, da sem te stvari v glavnem bral po noči, ko sem imel največji mir. In se mi je nekaj začelo odpirati. Ne? Potem malo pozneje sem pa začel sam graditi elektromotorčke, transformatorčke po nekih svojih lastnih idejah. Jaz bi lahko mirno rekel, da bi moj edini učitelj, kar se tega tiče, inštruktor, mentor Nikola Tesla, ker sem pač kot v tistem prepubertetnem obdobju, ko lahko človek na tist najbolj občutljiv in mehak način vzpostavi stik z nekom. Z izjemno pretočnostjo, ja. Ker si rekel, ni sodb, ni predsodkov, je zgolj sposobnost sprejemanja, objemanja. Potem še lepo zneja, ko sem pa še kaj več prebral od Nikoli Tesli, sem pa spoznal pravzaprav, da tisto, kar sem prebral recimo v njegovih patentih in tako naprej, da je bila tista ideja tistih patentov zelo blizu tistmu, kar sem jaz že kot otrok takrat razmišljal, tako da sem na nek način iz tistih skopih besedil v učbenikih sem bistvo potegnil. Popolnoma intuitivno. Na srečo pa takrat v Jugoslaviji je bilo veliko informacij o Nikoli Tesli, neprimerno več kot kjerkoli druge na svetu, tako da pač sem imel to srečo, da mi je bilo to dano. Na drugi strani pa sem bil zmeren zelo velik v naravi, ker narava je tista velika učiteljica, ki nam odpre te sposobnosti, da zremo svet v celovitosti, to kvantno zrenje, kot smo rekli. Da. Tu bi kar hotela zajeti sapo in razširiti časovno kapsulo. Pa sej, to sem pravkar naredila, kaj ne? Namera je bila iskrena in dobrotljiva. Ja, ker kaj je tisto, ko nekdo pride, recimo, nek pohodnik na vrh visoke gore, utrujen sicer, potem se tam usede, odloži na hrbtnik in gleda. Gleda v daljavo, v dolino pod sabo, oblake na nebu, mogoče se kakšna gorska kavka preleti mimo, ampak on sedi tam eno uro in zre. In je zvrh. In to je kvantno zrenje. To je kvantno zrenje. V popolni tišini, v miru, tam zre. Jaz se pa oprimam srebrnega pramena, ki se mi zdaj le tako mikavno ponuja. Kaj vesolju zagotavlja neustavljiv razvoj? Boginja časa. Boginja časa, ki prežema vse entitete in skrbi za to, da je vse med sabo uglašeno. In če govorim recimo o smeri časa, ki nismo čisto dorekli, zakaj ima vse v vesolju isto smer časa, ko bi lahko določena bitja, določena entitet v vesolju šla tudi v nasprotni smeri časa, ker vsi fizikalni zakoni vendar potekajo lahko v obeh smerih, enako vredno. Ampak zakaj teče čas za nas vse v eno določeno smer? Zato zaradi principa ljubezni. Ker če hočemo biti sozvočni z drugimi biti, se moramo uglasiti na isto smer časa vsemi drugimi biti. In ljubezen pa deluje v določeni smeri časa, ker gre tukaj za nek razvoj, za pot k večji sreči, k večji radosti. In se moramo zato za neko smer časa odločiti. Zaradi hrepenenja po kvalitetnejšem življenju. Gre za neko za nek razvoj. In ker smo, moramo, ker smo pa v sozvanjanju, v dvostihu se moramo vsi za isto smer časa odločiti, ker sicer bi eno bitje pač samo sebe ukinilo, ker bi namesto k večji polnosti bi šlo k večji izpraznjenosti. Zaradi tega imamo vsi pač isto smer časa, tako da na to vprašanje, zakaj ima čas svoje smer, ne moramo odgovoriti po načelih trde fizike, ampak moramo vključiti v iskanje odgovora tudi kognitivno znanost pa filozofijo. Da. In mistično spoznanje celo. Celo mistično spoznanje, da. Ja. Ta celo je bil pomenljiv, malce ironičen, glede na to, da je treba v 21. stoletju s tolikšno nežnosti v sili prodirati s tovrstnimi informacijami, ko pa jih vendarle naše telo čuti, ker jih nosi v praspominu in jih ne more zanikati, seveda, če je iskreno samim seboj. Kakšne so oprijemljive oblike nove znanstvene in civilizacijske paradigme, ki jo oznanjaš? Le da je ta paradigma onkraj paradigme, a jezik je pomankljivo orodje in zato izgovorim z obstoječim aparatom. Verjetno bo prišlo do tega ali pa prihaja do tega, da znanost, ki bo imela smisel, bo bolj povezana z vsemi drugimi oblikami človekovega delovanja, se pravi z umetnostjo, s humanizmom in tako naprej. Mislim, da je ta doba, ko so si naravoslovci domišljali, da je njihova specialnost nevtralna, mislim, da ta doba je mimo. Ta doba je minila že na koncu druge svetovne vojne z eksplozijama obeh atomskih bomb. Takrat se je na veku začelo govoriti o odgovornosti znanstvenikov. Prva se s tem začela Albert Einstein pa Bertrand Russell, ko so ustanovila to pagvaško gibanje. Potem se pa kar dolg časa se je resno o tem razpravljalo, zdaj v zadnjem času je pa to spet kar malo zamrlo, ravno zaradi tega neoliberalnega kapitalizma, ki je vse podvrženo dobičko in ni več pravega tiste znanstvene radovednosti, ki odpira nove svetove. Je tudi znanost v kleščah kapitala. V kleščah pač smo znotraj te mašinerije, samo enih kolešček v te mašineriji. Ampak ravno ta kriza, ki se v teh letih dogaja, posebej pa letos, nas opozarja, da se stvari tudi tukaj intenzivno spreminjajo. Tako da bi rekel, da bojo te ostre meje med raznimi znanostmi, pa tudi med znanostjo in umetnostjo, da bojo se zmehčale, raztopile. Potem tudi take pojme, kot recimo zavest, ali pa mistik, ali pa intuicija, bojo dobili veliko večji pomen. Upam, da bo prišlo do tega, da znanstveni članki, ki so zdaj neko glavno merilo znanstvenega dela, da ne bo, da bo začel zgubljati na pomenu, ker te znanstveni članki dajo prioriteto samo tistemu skrajno zracionaliziranemu jeziku sporočilnosti, da se na to potem točke obešajo. In bo znanstveno sporočanje verjetno iskalo neke nove poti, recimo skozi literaturo. Zakaj ne bi mi znanstveniki odkriti skozi literaturo, recimo, sporočali? Na se zadnje so neke pomembne znanstvene ideje, so najprej naše poti literaturi, recimo znanstveni fantastiki. Tako da mislim, da bo tudi prišel veliko bolj do spet tistih odprtih razprav, nekakšna nova agora, podobno kot na teh odprtih trgih antične Grčije, da ne bojo znanstveniki sporočal svojih rezultatov samo preko članko ali pa znotraj nekih predavalnic, ampak da bo to recimo v Cankarjevem domu. Na se zadnje mi je Uršara Cetinski povedala, da se Cankarjev dom zelo odpira za to, da bi bile tudi znanstvene stvari tam predstavljene. Zakaj bi bila samo na Štefanovem inštitutu? Treba bo te stvari odpreti. Ali pa ne nazadnje v Brizovem logu. Na se zadnje, takoj sem za to. Posebej, če je tako lepo vreme, kot je danes. Prekrasno. Andrej, prej si me ganil, vzel si kitaro in zapil lastno pesem. Res si me pobožal na najlepši način. Vem, da je tvoj izraz mnogoter. Poezija je tvoja sopotnica. Bršča se enako uredno dolgo kot znanost. Ja, pač enako dolgo. Oboje se je skupaj raslo, razvijalo. Ni meje med enim in drugim. Ni meje med enim in drugim. Pač nekateri znanstveni filistri vihajo nosove, ko vidijo, da svoje knjige, znanstvene knjige vključujem tudi pesmi, ampak stojim za tem. Da. Ker te pesmi odpirajo okna v širši svet, da tudi znanstvene ideje lahko bolj neposredno razumemo. Ker tukaj ne gre samo za neko racionalno sporočanje, ampak tudi za intuitivno komunikacijo. Močno za intuitivno komunikacijo, razen tega je poetična oblika na moč lapidarna. Ja. Pesniški glas je v najboljših trenutkih še in še osrediščen in pripet na obstoj, na sebstvo, na resnično. Vse odvečno izgine. Ja, tako da treba razvijati tudi to pesniško govorico. Zelo sem bil razočaran, ko sem recimo od nekaterih vodilnih na Štefanovem inštitutu slišal take neumne izjave, kot zakaj bi sploh še imel slovenščino, se je angleščina globalni jezik in lahko se vse preko angleščine pogovarjamo. Sam sem prepričan, da bi kreativnost človeštva strahotno padla, če bi iz 6000 svetovnih jezikov prišli na enega samega. Da, jezik, materni jezik, ki ga govorimo, je vendarle ugnezden v najglobljo istovetnost. Na globlji istovetnost, ampak tudi, če bi se vsi dojenčki rodili v angleškem okolju, bi bilo to podobno, kot če iz vseh teh tisočerih ali pa milijonterih rastlinskih kultur, ki raste na zemlji, naredili neko eno samo monokulturo, recimo, da bi bila samo še koruza na zemlji. Biologi zelo dobro vejo, da so monokulture neprimerno bolj občutljive na vremenske ujme in samo pač te biodiverziteta preživi in podobno je z jeziki. Podobno je z jeziki. Ti jih govoriš nešteto, tudi tiste, ki so onkraj jezikovni, česar se še posebej gre radostiti. Zelo lepo bi bilo, če bi bilo nešteto. Pač ostanem pri tem, česar sem sposoben, bi zelo rad pa res govoril nešteto jezikov. Skušam poslušati nešteto jezikov, prisluhniti, ampak to ne pomeni, da se znam tudi izražati. Moram spoštovati pač tudi tiste jezike, v katerih se ne znam izražati. Da. Jaz sem pa, kot veš, vendarle namigovala tudi na tiste jezike, ki jih govori prostor za umja, ja, ali celo za smrtja. Ja, ja. Ja. Da. Tomaž Pengov, z njim sva pričela tako spontano, iz prostora intuitivnega. Tomaž ti je bil en čas blizu, kaj ne? Bila sva že v osnovni šoli sošolca, tako da se poznava od 7. leta naprej. Skupaj sva plezala na mogočno drevesu tam, kjer zdaj stoji Kidričev spomenik za Cankarjevim domom. Takrat sem bila tam, tam je bila, mislim, da je bila ruševina vile Čira Čara tam, ob nej stale drevesa, nekatera so še ohranjena. Ampak se spomnim, kako smo sošolci, ko po zaključku pouka plezali po tistih drevesih. In Tomaž je bil zmeraj med tistimi, ki je splezal najvišje. Najvišje, da. Prav vrh drevesne krone. Ni dolgo nazaj, ko sem skupino otrok spraševala, kakšne oblike je srce vsakega izmed njih. In tako se je na nekem mestu oglasil deček, rekoč, moje srce je drevo. Lepo, ja. Je tudi tvoje srce drevo? Ja, čutim ga kot drevo, to smo se tudi s Tomažem zanimivo enkrat pogovarjala in rekel, ja, jaz čutim sebe kot drevo. Sem rekel, ja, jaz tudi. Tako da, to je bilo na tako mistično spoznanje, ker drevo, ne, zakaj čutimo sebe kot drevo? Drevesa so modrijani, zaradi tega, ker so stoletja opazovali, kaj se dogaja okrog njih. In drevesa vejo, da ko se bodo podrla in posušila, bo življenje okrog njih tehlo naprej, ker so že tekom svojega življenja se svojo auro razširijo na sosedna drevesa, tako da nikoli ne umrejo. Nikoli ne nehajo, da. Prelepo. Tudi midva nikoli ne bova nehala in ta trenutek se bova ustavila in takoj na to nadaljevala v isti smeri časa, in to je ljubezen. Ja. Bodite ljubeznivi naklonjenosti ali ljubeči naklonjenosti ali objemu ljubezni široma tudi vi, spoštovano občestvo. Z vami sva bila Andrej Detela in jaz, Tjaša. Hvala, Tjaša. Prisrčna hvala, Andrej.